To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 27 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie mnie, nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo bezsenność. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami wtorek, 27 czerwca. Piękny wschód słońca za oknami na Myśliwieckiej. Co prawda są chmury, są i owszem, i nie aż tak znowu wysoka temperatura jak na początku ubiegłego tygodnia. Wciąż czekamy tego rekordu. No jako, żeby tam specjalnie spragnieni upałów nie wiadomo jakich, a te i tak nadejdą jutro, pojutrze powyżej 30 stopni prawie w całym kraju. No a wówczas to na początku ubiegłego tygodnia przed godziną czwartą w drodze do pracy wyskoczyło na wyświetlaczu w aucie 21 stopni. No dziś parę stopni brakuje do tegoż, ale w ciągu dnia dobijemy spokojnie do prawie 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia na krańcach południowych. O pogodzie za chwilę. Wcześniej o tym, że przed nami jeden z najdłuższych dni w roku. Obudził się wraz ze wschodem słońca chwilkę po czwartej. Słońce zajdzie po 21:00. Na dziś imieniny Cyryla, Magdaleny, Marii, Maryli, Władysława i Włodzisława. Wszystkim świętującym raz jeszcze najlepsze życzenia. A w upominku muzycznym, no takie znowu nie aż małe, Harce na gitarce. Osiem i pół minuty po godzinie piątej. Ryszard Sygitowicz i Kawalkado. A teraz prognoza pogody. Napływa ciepłe powietrze, jakkolwiek to brzmi polarno-morskie. No i dziś słonecznie, pogodnie, choć miejscami, szczególnie na południu kraju, możliwe przelotne opady, także burze z gradem, a wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany północny, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje, w najcieplejszym momencie dnia prognozowana 18 stopni nad samym morzem, nie tylko na wybrzeżu, ale na Pomorzu do 21, w centrum kraju od 22 do 24, a w całym pasie południowym 27 stopni, ale nic to przy tych temperaturach, które jutro i pojutrze. Jutro do 33, w czwartek do 34 stopni, w piątek i w sobotę, no, chłodniej, do 25. Przepraszam, do 26 prawie. No jakby tak się dobrze przyjrzeć, to do 27. No ale to i tak chłodniej niż 34 przecież, prawda? 34. Dobra, 33. Włos to włos na szyi, lubię go. Lubię go. Tak, od lat modnie, no a jak? Od lat. Pani wie, ja nieźle trzymam się. Trzymam się. Szyk i styl, bez tego nie ma mnie. Pani tu podetnie, a tu zostanie tak. Z tyłu ma być dywan, a z przodu wszystkie brak. Zrobić jak się patrzy, bo wieczór zbliża się. Właśnie tu, tu, tu, niech pani zginę właśnie oczy. Niech to! Ścina mnie, jak w lustro patrzy się. Patrzy się! Modę znam, katany z dżinsu mam. Tak, mam. Dobry gust, z tym człowiek rodzi się. Rodzi się! Jeśli dres, to paski musi mieć. Pani wie, że wczoraj wraz z małżonką kupił go. Mamy takie same, nie wiadomo kto jest kto. Brat to zawsze lubił ciuchnieć taki sam jak ja. Bo pani wie, nie, nie, nie, pani szlina tylko nie tu. I już 13 minut po godzinie 5. Z zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju i z zagranicy i z tego, co dziś między innymi do usłyszenia na trójkowej antenie. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt nowelizacji prawa zwiększający wydatki na obronność, a chodzi o zmianę ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych, która ma zrealizować zapisy strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dziś zostanie opublikowana lista szpitali, które znajdą się w sieci. Minister zdrowia wyjaśnił, że będą do niej zakwalifikowane te placówki, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ i w których działa izba przyjęcia albo szpitalny oddział ratunkowy. Będą to szpitale, które działają w trybie ostrych dyżurów i przyjmują pacjentów w stanach nagłych. Listę szpitali, które znajdą się w sieci, opublikują oddziały wojewódzkie NFZ późnym popołudniem. Prezydent spotka się dziś w Warszawie z prezydentem Azerbejdżanu, a głównym tematem rozmów będzie rozwój współpracy politycznej i gospodarczej, przede wszystkim w zakresie transportu i energetyki. Obaj przywódcy będą też rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie Kaukazu Południowego. Z zagranicy dziś drugi dzień odbywającej się w Strasburgu sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy będzie poświęcony walce z korupcją, między innymi wśród polityków. Posłowie także rozpatrzą projekt przepisów umożliwiający egzekwowanie odpowiedzialności polityków pełniących kierownicze funkcje właśnie w Zgromadzeniu Parlamentarnym. W Paryżu zbierze się po raz pierwszy po wyborach Zgromadzenie Narodowe, to niższa izba parlamentu. Przypomnijmy, partia Republika Naprzód prezydenta Emmanuela Macrona, utworzona nazajutrz po jego zwycięstwie w majowych wyborach prezydenckich, zyskała 315 mandatów. A wynik drugiej tury też daje prezydentowi większość absolutną, pozwalającą mu rządzić nawet bez udziału sojuszników z kampanii wyborczej. Między innymi chodzi o centrystów, którym to François Fillon został ministrem sprawiedliwości. Jego ugrupowanie to zdobyło 45 miejsc. 27 czerwca przed nami dziś przypada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Jego głównym celem jest pogłębienie wiedzy społeczeństwa na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań właśnie związanych z tą chorobą. Przypomnijmy, że cukrzyca bywa nazywana schorzeniem zachodniej cywilizacji, ponieważ liczba diabetyków jest ponad dwukrotnie wyższa niż przed 20 laty. Według danych Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej z ubiegłego roku na świecie żyje 415 milionów cukrzyków. Prawie połowa nie wie o swojej chorobie, a liczba chorych szybko rośnie. Szacuje się, że do 2040 roku zwiększy się o ponad 200 milionów. Co 6 sekund ktoś na świecie umiera z powodu powikłań tej choroby. W samej Europie na cukrzycę choruje niemal 60 milionów osób, czyli ponad 9% populacji. W Polsce żyją 2 miliony 700 tysięcy diabetyków. Wśród nich ponad 500 000 nie wie jeszcze o swojej chorobie. Około 600 tysięcy osób jest leczonych insuliną. Chorobę powodującą zaburzenia w wydzielaniu insuliny, hormonu pobudzającego komórki do wchłaniania i przetwarzania cukru. Niedobór insuliny prowadzi do zbyt dużej ilości cukru we krwi, a to wywołuje m.in. wzmożone pragnienie, zwiększenie masy ciała i ogólne osłabienie. Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 roku przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną, a jego obchody w naszym kraju organizuje Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Więcej o tym w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5. Szelest prasy to już za chwilę. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i o ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze cię nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo długarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami z tym czasem fiesta, biara muzyką, biara na ra. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze cię nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz ty, coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało. To co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. Dziewiętnaście minut po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od Pulsu Biznesu, który to informuje, że z powodu zmian legislacyjnych firmy wstrzymują inwestycje w sektorze ochrony zdrowia. Puls informuje, że najgorzej jest w prywatnych szpitalach, których mogą przepaść miliony złotych. O tym w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że istnieje obawa, że jesienią i zimą w energetyce braknie od 5 do 6 milionów ton polskiego węgla. Jak ustaliła gazeta, Ministerstwo Energii poleciło Węglokoksowi, największemu udziałowcowi Polskiej Grupy Górniczej, by zorientował się, jakie są możliwości zakupu dużych ilości węgla w Rosji i na innych wschodnich rynkach. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita, a także o tym, że pierwsze konsultacje prezydenta na temat projektu nowej konstytucji mają się zacząć 25 sierpnia. Debata ma trwać pół roku, a jej wynikiem ma być około 10 pytań, na które Polacy odpowiedzą w referendum. O tym także dziś w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska Codziennie o tym, że po raz ostatni Polska była tak zróżnicowana etnicznie w czasach II Rzeczpospolitej, a tak otwarta w czasach świetności Rzeczypospolitej obojga narodów. To jest fakt, który jest dla tak zwanych elit szalenie niewygodny. Pisze dziś w swoim wydaniu Gazeta Polska Codziennie. Dodaje, że niekończąca się awantura o przyjmowanie uchodźców, bo w nią zmieniła się już dawno publiczna debata, oparta jest na kłamstwach i półprawdach oraz potocznych przekonaniach. Czytamy w artykule Gazety Polskiej Codziennie. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że autorytet Trybunału Konstytucyjnego jest dziś minimalny, przynajmniej w oczach sędziów sądów powszechnych. Radykalnie zmniejszyła się liczba pytań prawnych kierowanych przez sądy właśnie do Trybunału. Liczba pytań spadła w ciągu ostatnich miesięcy aż sześciokrotnie, o ile w 2015 roku wpłynęło ich do Trybunału 135, o tyle rok później było już tylko 21. Na spadek liczby zapytań wpływ miały wygłaszane w debacie publicznej wątpliwości co do statusu trzech sędziów nazywanych powszechnie dublerami. Sytuacja na pewno odbije się negatywnie na porządku prawnym, podkreślają specjaliści, m.in. dr habilitowany Marek Dobrowolski z KUL. Jego zdaniem podnoszenie sprawy trzech sędziów to nic innego niż dalsze brnięcie w konflikt o Trybunał Konstytucyjny, który jeszcze bardziej osłabi tak już mocno nadszarpnięty autorytet Trybunału. I o tym właśnie dziś dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. No a pierwsze strony gazet już za godzinę. 22 minuty po piątej. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium, także to muzyczne. Halo, halo, tu Radio Bagdad. Yeah.

napływa ciepłe powietrze, co prawda polarnomorskie, ale jednak i ono to, no raczej polarnomorskie, przyniesie upały jutro i pojutrze, powyżej 30 stopni w większości regionów. Dziś, choć pogodnie, to jednak miejscami na południu może się chmurzyć, możliwe także burze z gradem. Wiatr zmienny, na wybrzeżu umiarkowany, północny, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. No i temperatura, bo to nas chyba najbardziej interesuje, szczególnie tych, którzy wypoczywają, dajmy na to nad morzem. W dzień ma być 18 stopni, przypomnijmy, to najwyższa prognozowana temperatura w najcieplejszym momencie dnia. Temperatura powietrza 18, na Pomorzu do 21, w centrum do 24, a na południu kraju dziś temperatura najwyższa, choć przypomnę o tych przelotnych opadach, burzach i gradzie. Tam dziś do 27 stopni. I to kolejna rocznica śmierci w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. Wspominamy Chrisa Squire'a, brytyjski basista grupy Yes, zmarł 2 lata temu. Ale także pamiętamy o urodzonych 27 czerwca. I tak 66 lat kończy Benny Otremba. Od 1980 roku basista grupy Jam. Z koncertu z Trójki, utwór zatytułowany Gorszy dzień, właśnie do muzyki dzisiejszego jubilata. Uciekniesz od tego, nie. Bankowo dopadnie cię i tam na rozpaczy nie. Będziesz sam zastanawiał się, czy sobie nie strzelić łeb. Bo a jeśli nie, jak nie, to cyk. Będzie tak, jak chcesz. Ja poległem nie jeden raz. Gorszy dzień to najgorszy kat. Nie wyobrażasz tego sobie. Jak się wszystko pierdoli ci w głowie. Mimo tych nie najlepszych. Już staje się. O, a jeśli nie, jak nie, to cyk. To baranik. O, i jeśli to nie jest grzech, napij się. Tak jak chcesz. fragment fantastycznego koncertu tu z studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Trójce. Gorszy dzień, muzyka Beno Tręba, dzisiejszy jubilat z najlepszymi życzeniami do słów Macieja Balcara z 2004 roku. W muzycznym kalendarzu pamiętamy nie tylko o artystach śpiewających, no tak, o artystach śpiewających, także pamiętamy o aktorach, którzy wcielili się w rolę, no nazwijmy to, o wokalistów. Państwo najbardziej chyba lubią, z tego co wiem, z porannej korespondencji tej musztardy. Tak właśnie dziś, 65 lat kończy Bogusław Linda wraz z zespołem Świetliki. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Takiego lata. Pan, panie Budziku, zapowiada upały 33, 34. Żarty. Pan redaktorek sobie zobaczy. No i dokumentacja fotograficzna z Tyson z pozdrowieniami od pana Roberta za Wielkiej Wody. Arizona. 42. A jutro 41 się ochłodzi też. A u nas będzie ruść temperatura. Sygnały. Bardzo pięknie dziękuję za te poranne, między innymi od pana Stefana. Pan Stefan wraz z kotem Marianem rozpoczynają nowy dzień. I ze stolicy Kolumbii pan Maciek z rodziną w podróży dookoła świata. Stolica Kolumbii położona wyżej niż Rysy. Piękne, nowoczesne miasto, pisze pan Maciek, leżące wśród stromych wzgórz, łączące zabytki z nowym budownictwem wciśniętym między stare budynki. Doskonałe rozwiązanie komunikacyjne, żadnych korków, no i wreszcie poniżej 20 stopni. Z pozdrowieniami. Budzik w podróży dookoła świata wraz z panem Maćkiem. Budzik w Bogocie. Bardzo pięknie dziękujemy. sygnały, także te SMS-owe, między innymi raport pogodowy z Gursowich podsyła nasz wierny słuchacz pan Jerzy. Wokół przytulnego siedliska zachmurzenie duże, ale przyjemne, 13 stopni. Owczarki niemieckie, Zira jedna już w blokach startowych przed wędrówką po górskich duktach. Z pozdrowieniami dla wszystkich od pana Jerzego. Bardzo pięknie dziękujemy za te sygnały i krajowe, i zagraniczne. 14 minut pozostało do godziny 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i kolejne życzenia urodzinowe ślemy tym razem do Lane Birmingham Nash, wokalistka i kompozytorka zespołu Sixpence None the Richer. Ma dziś urodziny i my honorujemy nagraniem chyba jednym z największych tego zespołu. Przy takich nagraniach wschodzi słońce. No ono to obudziło się chwilkę po godzinie 4:00. O kartce z kalendarza za chwilę. Bo to raport pogodowy także z Sandomierza, gdzie już 18 stopni słońce i malutkie chmury. Z pozdrowieniami od wszystkich, dla wszystkich, od pani Mirki. Bardzo pięknie dziękujemy od wszystkich. To pewnie sygnał odwzajemnienia tegoż właśnie. Bardzo pięknie również i za ten poranny raport pogodowy dziękujemy. Ciąg dalszy korespondencji państwa porannej. Oczywiście w audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Będzie nam bardzo miło rozpoczynać kolejny wakacyjny nowy dzień. No i w większości, jak się okaże, także w prognozie pogody jednak słoneczny, choć będą wyjątki. No i jeszcze pan Jacek łapie za słówko, a dziś kalendarza świńskiego nic. Wczoraj w obfitości, no przecież wspominaliśmy Tove Jansson w rocznicę śmierci artystki, a więc jednak również i to honorujemy, 16. rocznicę śmierci, ale także pamiętamy o urodzonych, między innymi to już nie z kalendarza fińskiego, o tym, że 32 lata kończy niemiecki kierowca wyścigowy Formuły 1 Nico Rosberg, także składamy najlepsze życzenia. No i słońce obudziło się chwilkę po godzinie 4:00, zajdzie po 21:00. Cyryla, Magdaleny, Marii, Maryli, Władysława i Włodzisława dziś imieniny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 27 dzień czerwca. Ach, kusi mnie, żeby powiedzieć, że dnia ubywa. No ubywa, ubywa, ale najlepsze życzenia ślemy także jubilatce Marii Sadowskiej. Jazz, jazz, jazz na ulicach. Jazz, jazz, jazz na ulicach. Jazz, jazz, jazz na ulicach. Trójkowy budzik. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia. No i oczywiście Słyszymy się m.in. w telefonach w porannej audycji i zapraszamy do słuchania. Pan Tomek nas rozłożył na łopatki. To będzie wyzwanie dla porannej ekipy. Powiem szczerze, jeszcze leżę. Wymiotowali. Upiorną, upiorną, upiorną.